Virginia Paraschiv și Mihai Ganea vă prezentăm emisiunea Inflexiuni Spirituale. Aici Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi și prieteni, români de pretutindeni, Radio TV Unirea Internațională Austria, împreună cu Cercul de Prietenie Român-Austriac, vă invit online, sâmbătă 27 iunie, ora 17, ora României, la o dezbatere cu titlul generos Flori de Sânziene. Indiferent din ce zona țării sau lumii, veți interveni. Vom avea plăcerea, ineditul de aparte, aceea de a purta coronițe, buchete sau flori. Vom vorbi despre ea românească și alte conotații creștine, iar cucul singurul care își aude glasul în ziua de sărbătoare a sânzienilor ne va alina dorul. Vă așteptăm cu drag! Care doriți să ne fiți părtași, vă rugăm să ne scrieți numărul de WhatsApp și adresa de e-mail unde să vă putem primite datele de logare pe aplicația Zoom. Seara aceasta, muzică. Printre stânci nemuritoare, oamenii își spală fruntea,

Shiva. Prin rostiri, purificarea naște, undă după undă, când se arde o lume, crește alta în locul ei, fecundă. Viața însăși este dansul morților de pe colină. Geometria ideală, forma grea de carantină. Zeu cu zeu se îngemânează, trimurti cu multe fețe, brațe goale, antebrațe, joc menit ca să răsfețe. Nu-i coroană potrivită pentru prindere cu nună de mitologii hinduse, prințuri care le adună. Când te rogi la el, dansează la oaltă moartea, viața. Ritmic își întoarce gândul fiecare în ceruri fața. Și din arderi fără număr, curățându-se de fire, se ridică nori de stele către noua nemurire. Fără număr, curățându-se de fire, se ridică nori de stele către noua nemurire. mănăstiri, purificarea naște, undă după undă, când se arde, o lume crește, alta în locul ei, fecundă. Thank you. ascultați Radio TV Unirea Internațională Austria, un radio pentru toți românii.